Luka, chapita ya 13. Pene bapakia, bantomo baya kusapuila Yesu mwanda wa bene gadile, baipa ilwe nambi kafupila atopo badi bela bita kwa kudileza. Yesu nandiwe balondolo lamba. Le mufuata kanyamba, boba bene gadile baipa iwe, bapi ile mambo kutabuka bene gadile bonso. Ne musapuilamba, nebanu enenu shike muwala mukile boba michima mukoneka. Nashaka adiboba bantu dikumi, ne muanda bapo nenuwe ne kiamba kiashi loe, bafua. Mufu watakanyamba, baadi bapi ya mambo, kutabuka bene Yerusalema bonso. Ne musabu ilamba, nenu shike muwala mukile popa michima, mukoneka. Penefa Yesu webela lukinjamba. Muntu umo wadi nemuchi wakiku yukidime mubudimi wanji wa michi. Wafiki lekuwa pako bipa biabiku yu. Ino kebi tene kopo. Penepo wanena mwingidi wa mubudimi wa michi wamba. Talapo vidi kemia keisatu, yongi yanka kuia kukimba bipa ino. Kibitana kopo. Pano ketakyo. Imu andaka okidila nshibitubu. Ino mwingidi wa mulondolo lamba. Anfu muami. Wiki leke vidi ne uno muaka. Saka kwiki kola kunshi kwakyo ngele kombolela. Padi kiswa kupako bipa kumuaka. Shike kikipele pokadi koke kiketeja shove. Kadi mudifu kudia sabato dimo, Yesu wadu fundisha mkipule kia bayuda. Namo mwadi mwana muka jumo wadi ne kibanda, kiadi kimutonte kipa wifi ne miaka diku mine muanda. Kadi poko kisha nasha kolo kakuini. Pene po Yesu pa mumuene wa muitaka mune namba. Amwana mukashi. Pano oba kutululua kuluba lobe. Wa mutente kama kasa, wa olo kafonka hafa, katu mijale zantumu. Mulidi wakivu ilokia muchima wa mufita mwanda Yesu, wa unda file muntu mudi ya sabato. Fenefa wanina kibombo amba. Talai, kudimafuka samba, oba fanyine kuingila. Mua oshao iya tu, muyunda fije, inoke mudi ya sabato po. Fumotunadu wa mulondolo lamba. Banu ebanza zangi. Lelo nenu ke mukutululanga fo bangombe benu na nshabi mbulu bienu fo bidia ke mukebi tomesha me mamudi ya sabado leke amopo nanshi uno mwana mukaji munka na balahama wadi mukutuwe na satana ke miaka di 10 mwanda leka fwanyinuwe fo kukutululwa bikutwa byanji mudi ya sabado dino dilondolo dia Yesu dia kwatije bonvu bonso badi ya mufatanya inonka kibumbo kyonso kari kisangele mpata pabio vya bionso bilumbulu kebiadi ulonga. Pene po Yesu wanenamba. Lelo ulofo waleza buifuene kikale. Lei kukika konko keji ya kuibudinga Kenya. Buifuene kaseke kakimuna kia mutade. Kayete muntu weka kuna mubudimi. Katama kalamu kakemuchi. Nebionyi vya mulu kebi ala manswa abio mumita biyao. Yesu wanena monkamba. Lelo ulofwe waleza, ne budinga Kenya kuka. Budinga kene pamo, wabuanga, wamikate, wayete mwana mukaji, wasamba Kenya abo, mubukula, wamakilo, makumia vidi, ne atano. Enka nebiobi atatu kile. Yesu wadu wenda ufita mubibunji vika tampe nebicheche, wenda ufundija padu wenda ku Yerusalema. Muntuma wa mwifangulamba. Anfu mwami. Lelo yeka bantu bacheche bonkaba kapandanyi. Yesu nandi we balondolo lamba. Mwinyi nkishei kutuela faka kibelo kacheche. Mwanda ne musapu ilamba bavule bakatompa kutuela inoke bakakokejapo. Mwine njiwo faka taluka kushitako. Banwe mukema na panji nzula nzula ke mukokola kukinji lomba. Anfu mwetu, fumu wetu witu shituileko. Nanji uke mulondolo lamba kimuyukilepo. Shimu iba kuepi. Pene panenu, mukane namba. Tuadi tudia tutoma nove, kadi wadi ufunjisha ne mumikenza ya mukibunji kietu. Aye ukemu ne namba. Kiukilepo, shimu iba kuepi. Sonsolo kaya ibanu ebonso banonga bibi. Epo mukadila mushenkenya meno. Omu kamona baba lahama, ne Isake ne Yakoba, ne bafumikibonso mugulofwe waleza. Ino banu eko belu efanja. Ino bakata amba kutunduka ne kupona, kungala ne kunshi, bakashikata kudia mugulofwe waleza. Bene ba bamo bamfulo pano pano bakekala babajinji. Ne babajinji ba pano pano nabo bakekala bamfulo. Mukyaba kimokya bafariseo bamo bafwena kuri Yesu keba munenamba. Amufundiji taluka kuno wende kungi mwanda mulofu eloda usaka kukuifaya. Yesu we balondolo lamba. Endai mukasapu ile wao muzeu amba. Amidi alelo nekensha panga bibanda munda pane babela. Bene badi odi adi usatu kapu ijijija mwingilo wami. Fwanyi nwemba ngende di alelo nekesha nedi ke yako. Mwanda kebi yampe po mufumiki kuipai waku ungi ehe posomu Yerusalema. Yo! Abe Yerusalema! Yerusalema! Abu wifayanga bafumiki. Kadi wasama weboba bakutu minanga leza. Wibe paya. Misusa bungiyo yonadisa kakungu ijabana. Bakibunji bobe konji famo wa mungu ijijanga nzolo tuwana tuwanji mumapapa inobanwe ke musuelepo. Lekadi shala ibitufu nenjibo yenu ne musabu ilamba ke mukamonepo kala monka kufika nkanepo mukane namba leza esele diesi yewa wia mudijina diavidia mukulu. Luka chapter ya dikuminebuna. Mudifuku da sabato dimo, Yesu waendile kukadia kwa mukulu baba fariseo umo. Nebonso baadiko, bari wa mutajijila tuso. Pene ba mtu umo wadi ubele antanta, wadi kumeso kwandi. Yesu nandi waifangula bafundishi babijila ni bafariseo wamba. Lelo mukanda wetu wabijila, witabije kunda pamudi ya sabadoni ufelele. Inu abo baobankanya. Pene bo Yesu watenga ubele wa, wa mukomeja kali wa mujokeja kaiba ne namba. Lelo shiumo wa mubanwe wanji mwana na nsha ngombe wanji uponene mukina. Le abulwe kwenda kukamwa bulamo bukidi bukidi na nsha imudifu kudi asabado. Nabo bakomuna ni makumulondolwela pawo wa mwanda. Penepo Yesu pakumona betwe batonga bifuko biyampe bya kushikata weba ningi lamba. Shimuntu wakuite kubi akudia bya masobo abutundai. Koka shikata hapa kifuko kileme. Mwanda fadi muntu muleme kukutabuka. Abewa imuitwe monka. Yewa wimu ichilebanu ebo onsofa keya. Ukakune namba. Mushile kifuko kino. Na nkyobumvu ukakuku atampata. Poka shikata hapa kifuko kiampiku wabuleme. Inona anshi. Shiuba itwe. Kashikata hapa kifuko kiampiku wabuleme. Yewa ukuichilefa kufika. Ukakune namba. Amulunda. Iya ushikate pano pa kifuko kileme. Nabia, wafaka yukana buleme bobe. Kuboba bomu kashikata nabo pabi hakudia. Mwanda muntu yense ukeba isha, ukachepe jibwa. Ukechepe jananji, ukaba ijibwa. Pende po Yesu wanena yewa wamuichile biakudia amba. Shiuba ifika biakudia. Koke tabalunda nobe. Nanshaba anabenu. Nanshaba butule bobe. Nanshaba mpeta bene badipabu ifinobe. Ehe. Kuchi inamba, baka kuita nabo kuwabo, baka kujoke jejevi. Ino shiuba ifika biakudia bia masobo. Itatu nkaba landa, nebilema, neba sunkuta, neba mpofu. Nankyo, ukese luadiese, mwanda abo keba kokejiapo kukujoke jejevio. Ino leza, ukakujoke jejevio, paka sangu kaboloke. Pene, baba kufu akumvana, bini enu abinobi. Umo wa mubo babadi badiane Yesu wa mune namba. Iwakatokwe ye wa ukaja abiji iwa mubulofwe waleza. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Kwadi muntu umo watekele bidi iwa bya masobo wa itabantu bavule. Kiaba kiakudi ya poki abwene watuma muingidi wanjiamba. Kasapu iluwewe temba iyai bionso pano bibafi. Inobonso bashirula umo umo kuika nganya. Mwa jinji kuitua, wanena mwingidi wamba. Napo tele budimi, sakangende nkata lebo bidi, na kulombe undekele. Wabu bidi nanji wanenamba. Napo tele bangombe dikumi bakudima nabo, sakangende keba tompe bidi, na kulombe undekele. Ungi mkuwa wananji wanenamba. Natu ndaile mukajinka pano pano, omwanda onki kokeje japo kufika. Penepo mwingidi wa wajokela kudinfu mwanji, wa musafuila mwa londo lwedile. Mwine njibo wa kafuna bulobo, wasapuila mwingili wanji yamba. Panoenda bukidi bukidi, babifuko bibungila bantu, ne mumikenza ya kibunji, uye ne balanda, ne bilema, ne bampofu, ne basunkuta. Penebo, kiaba pakupita, mwingidi wa wajoka, wasapuila mfu mwanjimba. Mfu mwami, nalonga nkamu wadi uba nenena, inonka kiaba kikidimo. Fumwanji wa mune namba, enda kadidi kwabo, mumashinda kuntanda, ne kufula kufula kwa mpango. Ukanyingi levantu beye batuele. Jibo yami iyule ba. Inone musapu ilamba kuwoba bantu baichilwe bekanganya aba kekudina sha umo ukadi abidi wabi yami binobi. Kadi bibi mbobika tampi biadi biendane Yesu. Nandi wafuta munga kai bani namba. Muntu yense wiyakonji kakokeshi hapo kuikala mwana wami wabuanga shika perelepo shanji ne inanji ne mukaji wanji ne bana banji, ne bana babo bana balume, ne bana babo bana bakaji, kadi shike pelelepo aye mwine. Yewa wakubulu wakusela musalabu wanji kaunonda ke wami po mwana wabuanga. Shi umo mwanenu, usakakuba kakitala kilampe, ubadikila kushika tabidi kalanga bungi bufuanyinue ayuke shi udine lupeto lubwane luakupuijia mwingilo. Shi obake kala kialu ilo, kakokeji hapo kufuu yakyo. Bonso baka monakyo baka musefamba. Talai unomuntu walu ile kubaka ino wakankalua. Na shashi mulopwe usaka kuenda kukalua divita na mulopwe muku wawo. Foso washikata vidi kulanga shi ukokeji na bantu tununudiku mibadi nabo kulua na walua na nanji watununuma kumia vidi umuila. Shika kokeji hapo na bia watu mamikenji kudimuku wawowa faki dikulampe mwanda wakumulomba kipuano. Nenu momonka kekudina nshia umo ukokeji ya kuikala mwana wami wabuanga shika pelelevo bintu bionso bia dinavyo. Mwepo imu yampe. Ino shi utalale bake utoba jaka adina kika. Papo keo kifuanyinuepo na nshia panshi ya kudima na nshia mumbolela. Bewela bitupu. Shimu dine matui mvuanai. Luka, shapita ya diku minebu tanu. Pinebo baso nkeshiba musonko bonso, ni babipi ya mambo bafoni ni kudi Yesu kumu mvuana. Bafadiseo ni bafundishi babishila nabo kebe uni ingamba. Muntu uno, utambula bantu babi, ujane nabo. Pinefa Yesu nandi webela lukindi amba. Leshi muntu fomu dipo, udine mikoko katua. Kumuji mine umo, abulwe kushia yoi ama kumikitema nekitema, idiamu lumenya, kaenda kukakimba owa muji mine posonka nebye umona. Pokui umona kasangala, weusela fabifuji, wajokela kuanji, waitabalunda nanji nebeka dinanji, kaeba nenamba. Tusangalei, mwanda namo ne mukoko wami wajimine. Nemu lombo lamba, kukeka lansanga jimikatampe, mulu nkana mino, pa umo kipi ya mambo wala mukapa muchima, kutabukako bantu makumi kitema ne kitema, bolo keba mpikwa nekioba sakila kwa alamuka pa michima. Na shashika adimuana mukaji umo udine lupeto dikumi luandalama, ino ajimiji eko lumo, abulwe kwa kijalampi kakombe munjiwo, ukimbabi yampe posonka elusokole, pakuilu sokola uketa balunda ananjibana bakaji, nebeka dinanji bana bakaji kaiba nenamba. Tusangale ipamo, mwanda namo ne lupeto, mwanda lama luajimine. Nemusapu ilamba, kudinsa anga jimika tampe nkana minou, mubukata mwabamu ike ulubaleza, pa umo kipi ya mambo wala mukapa muchima. Fenefa Yesu wanena monka amba. Kwadi muntu umo, wadi nebana babidi, kasa muntu wanena shanjimba. Atata, peko mutamba wami wabion kafiana. Pene pashi abo nanji we babanya lufeto abo bonso bubidi. Mafuku macheche fakupita kasa muntu wapoteje byanji byonso. Wasele lufeto kaenda nalo kuntanda ya kulampe. Kuine kwa wafupakana waona kanya byanji byonso na kuyoyakana. Papu jijeko na kanya byonso kipopo kianzala kikatana akyo kiafika muntanda ya. Nanji wafudilwa. Waenda kwa mwika di umo wantanda ya wakwata ko mingilo. Nanji wamutuma kumadimi kukakumba wangulube. Wadi kase kekudi ya kubifusu biyadi vidia wangulube. Kekwadi vona nshia muntumo wadi umufaka kudia. Vene pa walula kulangalanga kususuka kuanjika ene namba. Ba mingilo wonso batata badine vidiwa vingi vingi. Yoke wa kokeshia po nekufwa kuine. Inuami wakuno fuatu nzala. Nanshi panon kataluka, njokele kuditata. Kesa mbe nanjiamba, atata, napi mambo kudileza, nekodi yabe. Kifuanyinwe vona nshia kuituwa bumuwa na obe. Ngalamune kenji bumungidi obe. Pene pa watalukidila kajokele kudishandi. Badi ukidikulampe nanshi boya shanji. Shanji wa mumona wa mkwa chidwa lusabi katampe wanyeme na kuadi kumusambakana. Kamulubula umubumba bipa ne kumufifia kukiakanwa. Pende pa mwana wa mune namba. Atata, na vimambo kudileza ne kodi yabe. Kifuanyinuwebo kuituwa kadi bumwana obe. Ino shanji wanene bengidi banchiamba. Leta ibu kidimutu elomu yampe kutabuka mumufu ikeo. Kadi mufu ikei ne kanyinga munwe ne bilato kumaulu. Kadi mulete ne mwana ngombe otu anunyisheo mutapeye. Tudie tusangale. Mwanda mwana wami uno wadimufu epano wasanguka. Wadimujimine pano wamweka. Peneva basoba masobo makatampe keba sangala. Ino mwana umbedi wadikumadimi pakujoka kadi kuivi na njivo waumvuana lunua luave mbabajia. Waita mwingidi umo wa mwifangulamba. Levi aweo vifuma navyo, ibi aka. Mwingidi wa mulondolo lamba. Imwane nuwaia, shove watapisha ne mwana ngombe, otu anunyishewa. Mwanda walubu la mwana wanji mukomo she. Penevo mwana mukulumpe wa wakalalampata, wafelelela nekutuela munjibo. Shanji watamba kamuisa shilamba. Tuela. Ino mwana wa walondolo la shanjimba. Atata. Talabi ni miaka mivule yona kuingidila ingidila. Kialekelepo kukukokela kinenwa kiobe nansha kimo. Ino kwampelepo nami nansha kana kambuji mbanjie. Sangale nebaku etu. Ino unobe mwana waona kenye lupetolonso kuwa ndumba. Ubya ajoka. Uba mutapila kana kamua na ngombo tuwa nunyishie. Shanji wa mune namba. Amwa nami. Abodi nami nyeke nebionso bionjinabio hivi obe. Nanshi tufanyinwe tulongele mwane enu masobo ansangaji. Tusangale mwanda mwane enu uno wadimufuwe pano wasanguka. Wadimujimine pano wamweka. Luka, shapita yadiku mendebu samba. Pene po Yesu wasapu ila kadibana bandibabu wangamba. Kwadi muntu umompeta wadi ne mulami wanji. Baya kumusapu ilamba, mulami wawe lakanyanga bintu biobe. Fumuanjinanji wa muita kamune namba. Lelo yona kumfuwa njina bino bidina manyi. Nombole po bidi ne mulami ne lupeto. Mwanda pano kukika lapo monka mulami wami. Pene pa mulami wa washirula kuine energia aye muinemba. Fumuami pano ukanta alulabu mulami. Lelo nkalonga na manyi. Aminami, kidipo ne bukomo bwa kudima, kadi kulomba lomba nako, bidibumvu. Eyo, nanshi na yuka mwa kulonge lamba, fonka taluka bantu bakanta ambule mumobo abo. Feneva waita bonso, badi ne mapu wa mfumu anji umo umo. Wanena muba jinjimba, le wapu ile binga kwa mfumu ami, ayemba. Tumatuku katua tuamanyi ampafu. Nanji wa mune namba, shika tabukidi ulembe po makumi atano. Kadi mulami wa wanena mkwa womba. Lea benobe iinga yo wapu ile. Nanji imba, imifuko katua yangano. Wa mune namba, yata mukanda obe lemba po makumi muanda. Fumuanja mulami wa mpiku wa kolo kawa. Wa muana, mwa alongele na buko soke navia. Nanshi talai bantu bapano pantanda ibako soke mumianda yabo bene na bene kutabuka kobo babadi mumuinya. Yesu wanena monkamba. Nami nemu nenamba. Lupeto luapa nupanshilo samba inalo balunda. Polu kemu puwa bakemu sepelele mubikalo byanyeke. Yewa ulama biyampe tucheche. Ukalama monka nebika tampe bine. Yewa ona kanya tucheche. Ukona kanya nebika tampe bine. Shike mulamine po biyampe lupeto luapa nupanshi. Lei yanyi ukemu pa lupeto luabine bine. Kulama lo. Shike mulamine po bintu biabene. Lei yanyi ukemu pa bienu. Kekudivo mwingidi na she umo uko keja kuingidi la banfu mwanji babidi. Pamo. Poso washiku wako umo. Wasansu wako umo. Wako kela umo. Wafutulu la umo. Nenu kemu kokeja vo kuingidi la leza. Ne kuingidi la lupeto pamo. Pene po bafariseo baamu vwene bia onso bia adivinina Yesu bia. Keba musipa na kibengo muanda avo badi basenso lupeto mpata. Yesu nandi webane namba. Banu umuimu wekeja kumeso abantu buba yampe. Inoleza uyuki le michima yenu. Muanda kioki ya kikulufile bantu bukileme. Inokudileza iki ya munyanji. Mukanda wabijila wa Mosesa ne yaba fumiki. Biafu dilenkapa di Yohano mubachiji. Kushilula fakia wakia, nyanda miyampe ya bulowe waleza isapulwa, muntu ne muntu nanji, akankama ne mpata kutuelamo. Ino nanshi ikipele diulu nentanda kujimina. Enka kumukanda wabijila, kekukajimina po nashaka che. Muntu yense ulubula mukaji wanji, wasonga ungi wapi imambo wa makoji. Yewa usonga mwana mukaji mulubulwe nanji wapi imambo wa makoji. Fene ba kwadi muntu umo mpeta, uvuala tu bisanji biyampe bialupo tulukomo. Udia, utoma biyampe bionka, usangala mafuku onso. Kadi kwadi nemulanda umo, dijina dianji lazale. Wadi nebilonda ngitu yonso, ulala nyeke fakibelo kianjibo yampeta wa. Wadi wabilanka kubo ya tubese, tuwabi akudi ya tuwadi tukukuka kumeesa ampeta wa. Bambu wanabo, badi beya bamulamba fabilonda. Fene bamulanda wa wafwa. Bamu ikeulu bamusela bamutu ula fadi abalahama. Peta nanji wafwa bamushika. Fene po peta wa wasusu kilebi katampe mukalunga kamudilo. Ambantale wa mona abalahama kulampe ne lazale fadi. Peta wa waela lubilamba. Atata abalahama fuile kolusa. Untu mine laza leo, atabike nsongo ya munuwe wanji, mumema, eye antala jieva ludimi, muanda na susu kampata mumudilo. Ino avalama wa mune namba. Amwana, vuluka bidimo wafetele mubumi wobe. Ino laza lea ye wadi ususu kampata. Panunanji, wasengi iwa, avenobe kosusuka. Kadi, padilupu ongolu lampe, pabukata wabatwe nebanwe. Boba basaka kuenda kwa kokomudi, keba kokeshi hapo, utabukalo. Nansha badi kwa kokuye kuno, kotudi, kebi kokeshi kapo. Pene vompeta, wanena monkamba. Atata, nakuisa shila umutu mekwetu kwa tata. Mwandangini kone bana betu batano. Ende akeba diumune kuchinamba nabo, bake ya mukifuko kino. Kia masusu. Abalamu wa mulondolo lamba. Badikalane Mosesa. Nebo fumiki bebadumuna. Ibi yampe bebo mfuwane. Bene po mpeta wanena monkamba. Aha. Atata abalama. Poso shi umo. Waku nukubafu asanguke endeko. Nankyo. Bakala muka pamuchima. Abalama nanjimba. Shikebe mfuwane po Mosesa. Neba fumiki nankyo, keba keta bijia po nansha musangu kemuine. Luka, shapita yadiku mnebu sambabu bidi. Pene po Yesu wanina bana bandi babu wangamba. Kukekala nyeke biponeja abantu mububi. Ino maluanji yewa wibileta. Ibi yampe nansha ba muku chila dibwe, mwishi ingoba muela fadijiba diamema. Kutabu kako, aye kuponesha mububi muntu umo wamubano bacheche. Jumukai, kari shimwane ni wakupi mambo, mudingile. Shiwe sasa mulekele. Shiwa kupi mambo misusa isamba ibidi mudifu kudimo. Shikari yafike kukunena kumususa ne mususa amba na kupi mambo. Nabia nobe mulekele kumususa ne mususa. Pene po batu miwaba nena fumwetu amba. Wetu fujijijie kwa lui tabijo. Fumwetu naduwe balondolo lamba. Shimu adine lui tabijo buka tapamo buwakase keka kimu na kia mutade. Longa muko okeja kunena muchi unomba. Juka, ukashimate mudishi badi ya mema. Nabia nao ukemu kokela. Lelo po mudipo, shiumo udine mwingidi wanji umudiminanga. Nansho mukumbilanga luombe. Pokumu mwona wajoka kumadimi. Le ukamune na po nkamba, iya ushikate kumesa udie. Ehe, ukamune namba. Nongele vya kudia, uvwale vya mwingilo, uye umpenjie ntome. Nekuto mapene banobe kodie kotome. Kakokeshia bona nshia kufuisha mwingidiwa kwa muanda wabi obya bia mwingidi ile. Leke amopo, nebanwe nenu momonka. Omu kalonga biobya biomu tuminue nena imba. Tuive ngidi bitufu, tubalonga nkaki otufuanyinue kulonga. Yesu padi wenda ku Yerusalema. Wapi jile babuka tabu antanda ya Samadia ne yaga dile. Padu tela mukibunji kimo, bama kohodi kumi, baile kumusamba kana, baima na kulampe, kebe lambi lamba. Afu mwetu Yesu, witu file kolusa. Yesu nandi weba mona, weba nenamba. Endai mukelombo le kudiba bitobo. Na babo badi bendako, bakoma. Pene pa omo wa abo, pakuimo namba na akoma, wajoka wenda utumbija leze ni diwidi katampe. Pakufika wakufuma na panshi kumaulua Yesu kamufu ijako. Muntu wa wadi mwini Samadia. Finifa Yesu wane namba. Leke badifu wa undapu wabo bonso dikumi. Leba kwa wakitema badiku epi. Nansha umo ufu watakenye kuya kufu ijaleza. Enka uno mwenyi. Finifa Yesu wamune namba. Imana wende luita bijolobe luwa kupanjija. Fende papa fariseo baifangule Yesu amba. Lebu lopwe waleza bukea kiabaka. Nandi weba londolo lamba. Bulopwe waleza kebukea po mwimbu mwene meso. Kadi keba kanena pomba. Talai abukuno. Nanshi amba bobu wako okuwa ehe. Nanshi yuka imba bulopwe waleza budimubu kata mwenu. Pelepa wane libana babu wangamba. Kukafikanga kiaba kimo, kiomu kasa kakumo na difu kuna nshia tu dimo, diya kumafuku wa mwana muntu. Ino kemu kedi monepo, bakemu sapu ilamba, talai udiko okwa. Nanshamba, talai udikuno. Ino kemu kenda iko, nanshia kuiwa londa kuine. Mwanda monka, mupenenanga nzaji mulu, kumuta amba umo. Kitoke jikiafika ne kumuta amba muku wabo. Emomu kekadila ne mwana muntu mudifu kudianji. Inona anshi, ikimufu anjinuemba asusuke bidi ne kupeluwa na bantu, baino miaka. Enka moki aikadile mumiaka ya Noa, kadi emoki kekadila ne mumiaka ya mwana muntu. Bantu badi badia batoma, basonga betu ndaila, kutulankane mudifu ku biatu elele Noa mubuato wasafinyi. Pene bodilobe di katampe diafikile diakubijia wonso. Kadi kikenkalanka famo wa mumiaka ya lote. Badi badia batoma, bafota bafotolojia, bakuna, bobakamobo. Inodifuku diatambile lote musodoma, mudilo mukatampe wanokamulu, nesufu lekumo. Bie wakubijia wonso, emonka mokikekadila ne mudifuku dikamweka mwana muntu. Mundi odia difu kudia, yewa ukeka la kumusaka wanji woyanji, kakokeji hapo kutuka kukutuela munji wakuyata bintu biyanji. Yewa ukeka la mubudi minanji, kakokeji hapo kukajoke la kunji woyanji. Vulukai mukajalote. Yewa ukasaka kula mabumi wanji, ukebu jimija. Ino yewa ukajimija bumi wanji, ukebu mona. Nemu sapu ilamba, muwa wabufuku, bantu babidi bakekala pabutanda bakate kunwa umo bashala umo bana bakaji babidi bakekala batuwa pamo bakate kunwa umo bashala umo kadi bana balume babidi bakekala mubudimi mukate kunwa umo mwashala umo pene po bana babwanga nabo bamwipangulamba afu mwetu leyi kwefi nandiwe balondolo lamba kulele kifwe kokukongwila makubi Luka, shapita ya dikumine mwanda. Penepo Yesu webelele lukinji mwanda wa kuiba lombo lamba, balombe nye kukuko kampika, wane namba. Mukibunji kimo, mwadi mchibi umo wadi kachina poleza, nashia kulemeka muntu kumine mpika. Mwadi monka ni mwana mukaji mukaji ya mufu, wadi wiyanka kuia kwa dimba anke telemambo. Kamune namba. Ketele ano mambo ampile mkwetu. Mafuku mangi mchibiwa upelanka kupela. Ino washirula kane namba. Ibine ami kichinanga poleza kadi nkilemekelepo ne muntu mwine. Ino unumwana mukaji mukaji amufu wankokeja. Leka mchibile mambo anji. Shibitufu ukeya nyeke kunkamba kanya. Pende pofu mwetu wanena kadi amba. Uvwana ibidi biane nene. Uno mchibi mubi. Lelo leza kakalonge lapo moki olo kele kubwa bato ngele. Bamulo mba muinyane bufuku. Lelo ukeja pakuiba kuwashia. Nemusapu ilamba. Ukeba longela moki olo kele bukidi bukidi. Ino. Lepa keya muana muntu. Pano pantanda ukata anapo uluita bijo. Yesu waela po kajilukindi lunolu. Kuba mo baadi bekulupilemba tuibolo kekumeso waleza. Bafutuli laba kwa abo, wane namba. Bantu babidi baendele munji boyaleza kulkalomba. Umo wadi mufadiseo mkuwa wonanji musonkeji wa musonko. Pene pa mufadiseo wa imana pabunka kalombe munda mundamba. Aleza, na kufuji yako, biyonkidipo wa bantu bakuwabo, bangivi, neba bibabi, neba makoji. Kadi na kufuji yako, biyonkidipo wa uno musonkeji wa musonko au amishikirwa ngananzala mafuku abidi payenga kadi kulambulanga byakushikisha byami byabyonso byomonanga ino musonkeji wa musonko wa waimana tukulampe katompele bona shakutalame sumuru kuine kae papa nkapa muchima kane namba aleza fuile kolusa amikipia mambo ne musapu ilamba Muntu uno wajokele kwanji mulekelwe mianda yanji ino keye wa mufariseo ho mwanda muntu yense wakuilemeka ukapelulwa wakuifelula nanji ukalemekwa kadi bantu bamuletelenkane bana balukekemba ibatenge bana babwanga nabo pakwiba mona kebe batopeka ino Yesu waitisha bana ba kane namba leka ibana beye konji kemukiba kankashiai Mwanda bulofwe bwaleza iwa wobabadi wabana. Nemusapu ilabine binemba. Yewa wakubulu wakutambula bulofwe bwaleza pamo. Wamutambuila bo mwana mucheche na bia kakatuela mofo. Pene pondela bantu umo waifangule Yesu amba. Amufundisi muyampe. Lelo nongi kikamba mwane bumi bwanyeke. Yesu wamulondolo lamba. Mwanda kaungi tabu muyampe. Kekudifo muyampe na nshia umo fosonkale za kete. Kaduyuki lekala vijilamba. Kokala la makoji, kokepa ya muntu, kokeba, kokekala ikamonyi kamabela, leme kashiobe na inobe. Nandi wa mulondolo lamba. Ndami le vijilabio onsobi abio, kusiluila nka kubwanu kebuami. Yesu wakumfwana na bia, wamune na monkamba. Kubakubulwe kawa kintu kimo. Kapoteje byonso byo dinavyo kulupeto ukabile lo balanda nabia ukamona bya bufeta mu madiulu pene pa wiye ko unonda shobe inomukelengewa pakumvuana nabia wa fitwa muchi mafutu tumwanda wadi mpeta bya muiko Yesu pakumumona mufitwe muchi manabia wane namba emobi komenene bampeta kutuela mu bulofwe bwaleza enka mobi komene ngamedia kutuela mudiso dia lushinge Nempeta nanji kutuela mubulo fwe waleza, ibitabu kidile kukoma. Pwene pabonso badi wa mubu wana nabo, keba ne namba. Lena sinanko kadi yanyuka panda. Yesu we balondolo lamba. Byonso bikome na bantu ibifele kudileza. Petro nandi wa mune namba. Talabichi, bato twashile bitu byetu byonso ketu kulonda. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Nemu sapu ila bine bine tumba. Shimuntu wa shiyanji boyanji. Na shamukaji, na shabana babo, na shabambu tuile banji, ne bana banji famuanda wabulopwe waleza, na nkionanji ukatambula bivule vule, muano mafuku kadi, kukiawa kia kumeso, ukatambula bumi wanyeke. Peneva Yesu wakokela bana bandi babu wanga, diku meneva bidi kufula, kaiba ne namba. Talai ku Yerusalema kwa tuenda kuno. Koku kafikishibu abionso, biale mbele bafumiki pamuanda wa mwana muntu. Bakamufikishia kuba mizo ingi, nabo bakamusepa na kibengo, bakamutuka ne kumupelela mata, bakamukupila mfimbo, kadi bakamuifaidila. Pene bamudifu kudiabu satu ukasanguka. Ino nashi banda bandi babwanga keba jungulu ilebi opo, shintulilo ya mianda ya yadi miba fibwe. Keba yukile pone kiadu isamba kini. Yesu pakufuena kukibunji kia yediko, pofumo wadu shikete kufula kwa dishi inda ulomba bia kulomba. Paumvwe ni kibumba kia bantu kipita wa ipangu lamba. Lei ivika! Bamasabu ilamba. Yesu wakuna zalete upita. Pele mpana deka ilambi lamba. A Yesu mwana ndafida! Fule kolusa! Uwa badi bapita kwa mfungi lamba. Uba! Inuwaje popende waningisha kwe lambi lamba. A Yesu mwana ndafida! Fule kolusa! Pende po Yesu wa imana kane namba. Muletei! Pofofa kufuena, Yesu wa mwifu angu lamba. Leusa kankulongele kika? Nandi wa londolo lamba. Amfu mwami, saka mwone meso monka. Yesu wa mwune namba. Mona, duita visholobe, lubakunda pa. Honka na honka, kamone monka. Kalonda Yesu, wenda tumisha lezantumbo. Kibumbo kionso kia fakumuna nabia, niachuka iki tumisha lezantumbo. Luka, shapita yadiku mine kitema. Pende po Yesu watu lili mkibunji kia yadiko, kaenda ufitamu. Namo mwadi muntu mwa mpeta dijine diandiza kiasa, mkulumpo wabasa onkejiba musongo. Wadu sakakumona Yesu, inevyaji nekima nukivi, kako okejepo kumumona mwanda wakibumbo kia vantu. Wanyeme nilubilo kumeso, wakanda kumuchi wakiku yu ambamone Yesu, mwanda wadu kafichila ponka. Yesu pakufikapo, watala kulu kane na Zakiasa amba. Zakiasa, tuka bukidi mwanda di alelo dinodi saka kufikila kobe kunjiwo. Zakiasa nandi watuka bukidi bukidi kamulubu la nesa angaji. Pini babonso ba mwene nabia bafitu ya michi makeba nenamba. Wakafikila tuku wakipia mambo. Inu Zakiasa wa imana kasapu ila mfumu wetu amba. Mfumu wami. Talabidi nkalala lupeto luami pabukata. Kipinji kimo nkapa akio balanda. Kadishina adi imbile muntu na muyata lupeto luanji. Nankionka mujoke jeja misusa inalo na muyete. Yesu wa mulondolo lamba. Lupa njilo lubatu eladi alelo dinodi muino njibo. Mwanda uno unanji imuana abalahama. Mwanda mwana muntu waidi ile kukimba bashimine eba panjije. Biabari keba fwena kuyo Yerusalema, Yesu webela monka lukenji lunolu, boba baumvweni bini inu abiyandi, mwanda baadi balangamba bulopwe bwaleza bukamweka panofano. Wanenamba. Kwadi muntu umo, wabu tuilwe mukisaka kia bulopwe. Waendele kuntanda ya kulampe kukabiki kwa bulopwe feneva kajoke la kwanji. Faadi kaendele, waichile bengidi banji di kumi, webabila tulupeto, tuansa abu di kumi, au kamo kaeba nenamba. Kasunga ine tulupeto tunotu, posonkane vion joka. Inovantu ba muntanda ya njiba, ba mushikilwe. Ba mulonde jamike njimba, ketu musakilepo yao kuitu bikadila bumulopwe. Fenepo biapu ile kubiki kuwa bulopwe, wa joke la muntanda ya njia. Wa itabengi divanji, ba ashidi ile lupeto, mwanda wakuyuka mwa sungu luidi ilemo. Mwa jinji wafuena kane namba. Amfu mwami, mtoto wato wampele na mwene modikumi. Pene pomulopwe wa mune namba, biyampe, abe wimuingiri muyampe. Wadi wabine bine mubino bintu bicheche, pano nakutula kodi mfumu wabibunji dikumi. Mwingiri wabu bidinanji wafwena kane namba. Amfu mwami, mtoto wato wampele na minamwene mo tutano. Mulopwe wanene yewa na njimba, abe nobe na kutula kodi mfumu wabibunji bitano. Mkwa wananji wafwena kamune namba, amfu mwami, lupeto lobe alushialo, na alaminelo biyampe mukisanji. Nadi nkuchina moyo mwanda, wimuntu mukomo, uyatanga nebyo kutudile, kadi wangulanga nebyo kukunyine. Penepo mulopwe wamune namba, abe mwingidi mubi, kakuchibila mwendele bine nwabiobe. Wadi uyu kilemba, amine muntu mukomo, ngiatanga nebyo nkitudile, kadi ngangulanga nebyo nkikunyine. Lepe nebo kadi imu andaka, kwa tudilevo lupeto luwa minanshia kubanki, longa panopo na joka, natambija lone mfubu mo. Penepo, wanena boba badi bemene pomba. Muya tebidine lupeto luluine, mufelo yewa udine dikumi. Na boba mune namba, amfu mwetu, ya odikalane dikumi, na njimba, ne musapu ilamba, yewa udinavyo baka mupako. Ino yewa ubudilwebio, baka musompola nekadi nako kene. Ino boba baluwa na nami, bampelele ami kubikala bulopwe, mwibalete ipano, mwibepa ye kumeso ami. Yesu pakupa kuisa mbana mino, wapita kumeso kaenda ku Yerusalema. Pakufuena kukibunji kia Betefaji, ne Betani kululu amipafu, watuma kobana bandi babu wanga babidiamba. Enda iku kibunji kidikumeso, fomu kafika mo mukata anakana kaki mbulu, kakute keka tenta minwe na muntu kashia, mwika kutulule mulete kokuno. Shi muntu we munena komba, muandaka mwika kutulula, nenu mumulondolo la imba, infu mwetu wika saka. Boa batu minwe baendele, batana monka mwe olombo dile Yesu. Hubadi kiba kutulula kana kakimbulu, beneko bebe pangulamba. Mwandaka muku tulula kako kana kakimbulu. Nabo balondolo lamba. Ifu mwetu ika saka. Pende hu baletela Yesu kana kakimbuluka. Balani makochi yabo, panyima fako. Pende hu batente kapo Yesu. Aye padi wenda, bantu padi bala makochi yabo mwishinda. Padi kafwenda patugila dirishinda diakululu wa impafu. Kibu mbo kiosu kiabana bandi babwanga bio kiadi nesangashimika tampe. Kekende kitumbija leza nema wimaka tampe. Mwanda wabingilengele bio badi bamona keba nenamu. Esa esele jese lopwebria ujishina jadye mkulu. Toe ide mkulu. Kumbo kunishuwa mwa mkulu. Peni papafa diseo bamo. Badi mbo kwa kibu mbo kia banena Yesu amba. Amufu njishi, nena bana bobe babuanga, bobe nyia. Yesu niliwe balondolo lamba. Nemu sabu ilamba, shi bobe nyia na nkiomawe akela mbila. Yesu fadi kariku wifi nekibunji kia Yerusalema, wekimona tu, kajila kiwa impolo unenamba. Shi nobe difu kudino, wadi ujingulu ile kiokia kikokeji ya kukupandoe. Ino nashi yo, pano ikikufiwe. Kukokeji hapo kuikimona. Mwanda mafuku waka kufikilanga baluwa na nobe. Baka kujokoloka na bintu bikomo komo. Baka kujikila bakufi nyinye mita amba yonso. Baka kona kanya fututu abene bana baki unji wobe. Keba kashiyepo na nshia diwe dimo. Ditenta minepadiku wabo. Mwanda kwa yuki lepo kiaba kia kuidi ileleza kukukuashia. Pende po Yesu wakato lele mwiju wa ya leza, kapanga mbo vansunga badi wefutejamo, kaiva nenamu. Isone keluemba, jivo yami kekala njivo ya kulombelamo, inobanwe muwe ya lamuna kekikalo kia bangivi. Yesu wadu fundija mafukonsoa mwiju wa ya leza. Babi tomobaka tampe neba fundiji babi jila, neba ntubaleme ba mumuzo nabo, badi keba kimbe kimenkamu akumuifa jija. Ino keba mwenevo, mwakulongela mwanda bantu bonso badi batele michima yabo nka kumuivwana. Luka chapita ya makumi abidi. Pene po mudifu kudimodi ya muwa mafuku. Yesu padu fondisha abantu mwishubo ya leza. Usapule mianda miyampe. Babi toba baka tampe ni bafundishi babijila. Ni bakulu. Bafikile abo bon sofa mo keba mwifangulamba. Uto sapule abidi. Na ikulufu saka kolonga langa bino bintu. Ni wakupelelo kulonga mwine yangi. Yesu nandi webalondolo lamba. Nami sakabidi nemu ipangule kimo. Nondolo leibidi. Lelo iyanyi watu mine Yohano kuba chijia. Ilezanyi ibantu. Nabo kebe ipata nya abo bene na bene amba. Shitu nondolo le amba ileza. Nankyo nandi uketu ipangule amba. Mwanda kake mwamuita vijepo. Kari shitu nenemba ibantu. Nankyo bantu bonso baketu asamawe. Betu ifa ye mwanda, abo beta vijamba Yohano wadi mufumiki. Pene epo balondolo la Yesu amba. Ketu yukilepo wa mutu mine. Yesu nandi we balondolo la amba. Hey, nankyo nami nashi, ki musafu ilapo shi ikulu fusaka konongela binobi. Pone bu Yesu, washulila kwela bantu lukindi amba. Muntu umo wadi mine budimi wa milundu ya mfinye, washila boba mingilo aye waenda luendo lwa mafuku mafule. Kiaba kia kuangula vipa bia mfinye foki abuene, watuma mwingidi kuba mingilo babudimibwa, mwanda wakukata mbula kobimo bia biangulua. Ino, ba mingilo ba, bakufila mwingidi wa, ba mujoke jamakasa. Mwine budimi, watuma mwonka mwingidi mkuwabo. Kadi ba mingilo ba, ba mkufila kufila, nekumutu katuka, ba mujoke jananji makasa. Kadi watuma mwonka mwingidi wabusatu, mwine wa ba mukenka kenka bilonda ba muela panja. Pene ba mwine budimi wanenamba. Panole nonge na manyi. Nashile kantume wa mimuwa na onsenswe. Padi baka mulemeka. Ino ba mingilo ba fakumumona kebe sambe abo bene na benemba. Awa shanji impia na mwine. Tumuipa yei. Pene ba budimi wikale kebu etu. Ba mukokela panja ba budimi ba muipa ya. Talai bidi. Lelo mwine budimi ukeya kuiba longa kika. Ukeya kuiwe faya ba mingiloba. Washila budimi wa bantu bangi. Pene pa bantu pa kuivwana na bia ba nenamba. Leka, nasha jimo. Yesu weba talaso ka nenamba. Lelo kino kiso nekoa kinenamba. Tibwe dio ba pelele kudibo baki. Edio di alamu kile. Kedita mukebuleme kishintululaka. Muntu yense ukapone na padi odi adiwe, ukechumuna. Yewa odi kapone na nanji, dikamuvinga kanyanka wa luvumbi. Pachaba kionkakia, bafundishi babijila, ne babito wabaka tampe, badikeba kimbe mwaku kwa chila Yesu. Mwanda bayukile amba iyabo badi unena munkinji, ino badi bachina bantu moyo. Pene pabashirilo kumuta alatala, bamutu mina, bakumubela, badi bo mwekesha kwa adibu bantu boloke, mwanda wakumuku wata mubini inu abiyandi. Badi basaka wakumufikishisha kudimbi kavu, wabulobo ne lupusa. Fendi pakibia mwipa angulamba. Amufundishi, tuyukilemba bio nena nebio fundisha, ivyoloke kadibia bine bine. Kutalangafu okubuleme bwa muntu, kadi ufundisha anga kabia bine bine mwakuika dila musakila leza. Witu safu ilevidi. Lelo ikishila batwe kusonka musonko. Wamulofu weke sala anyi. Tusonke o. Ino Yesu bia yukile buju mkubu wabo. Webane namba. Pee vidi lufeto luwanda alama lumo. Lelo inompala mifuatu lepo. Nedishi nedile mbepo odi. Ibi anyi. Nabu amba. Ibi amulofu weke sala. Pende po Yesu webane namba. Nashi lambula evi ake sala kudike sala. Kadi bialeza navyo lambula evi oleza. Kebako kejefo kumuku wata kile mamubiadi unena kubantu. Ino vananka muendele kulondole la kwa iba londoluele. Fini fababu vanka nya. Fini fabasa adusea bamo bafikile kwa di Yesu. Iyaba bapilanga mbafo keba kasangu kapo. Bamu ifangulamba. Amufu njiji. Mosesa wetu lembele kijila kinoki imba. Shimu ntu jine mwana abo. Mwana wa wafwa washia mukaji kwa mpiku wakubutula nanjibani. Kifuanyinwe apiane mukaji wa abutuile nanji mwana wa mufwe wa bana. Pene fa kuaji bana balume basamba babiji ba munda mumo. Mubeji wabo wasonga ino wafua kwa mpiku wakushia bana. Wabu biji wapiana mukashiwa ke wabu satu bonso busamba bubiji balonga nkana bia bafua kwa mpiku wakushia bana. Ke kumfulo ne mukashimuine nanji wafua. Lelo pakasangu kabafu. Mwana mukashiwa ukekala mukasha wevi. Mwanda abo bonso basamba babiji baikele nanji bumukaji. Yesu we balondolo lamba. Bana badumene bana bakaji bapa no pantanda besonganga. Ino boba bakane nwamba ibafwanyinwe kusanguka mulufu ne kukekala mukiaba kyanyeke ne nyeke kikae yakokya ke bakasongepo na nsha kusongibwa ehe. Kadi ke bakakokeshapo kufua bakekala mwikadile bamwike ulu bakekala kebana baleza mwanda kebana basanguke. Mose sa ulombwe didila fatokamba bafu bakasanguka mwanda mukiokia kisone kuwa kinena pa mwanda wakimu na kiamiba aye witafidie mukulu buleza wa Abrahama leza wa Isake ne buleza wa Yakoba leza ileza wa bomi keleza wa bafuepo. Aha. Mwanda bonso ibomi kwadi. Pende pa bafundishi babijila bamo ba mutentululamba. Amufundishi uba londolo la biyampe. Kiba tompele foka di kumifangula di fangulo monka. Pende po Yesu weba nenamba. Levika bioba nene namba meshia imwana Davida. Mwanda Davida mwine nanji. Unena mumukanda wangimbo ya mitoto amba. Vidia mukulu wanene fumuamimba. Shika tabiri kumutambo wakubo kukulu mekuami. Fosone bion tula balua na nobe. Kebadi wapobe pakunyanta maulu obe. Shi Davida mwine wita meshia bumfu muami. Nankyo le meshia ukokeja kadi kuikala na manyimua na Davida. Yesu wanina bana bandi babu wanga. Kibu mbo kioso kiumvuene amba. Jumuka iba funjishi babishila. Abo basenswe kunanga bavuele minkukumba. Ne kuimunu aluimu luabuleme mubibanza bibungilanga bantu. Basenso kutonga bivona bitunduke mubivu ilo ya bayuda ne bifuko vya buleme mumasobo. Basompo la bakaji babafu vyonso vyo badinavyo. Peneva keba lombe milombelo milampe mwanda wa kuimwekesha buba yampe. Abo bakasusulua kutabuka. Luka chapita ya makumi ya vijineka mo. Fenepo Yesu wa tundula meso, wa muna bampeta batula milambu yabo mukitulu wa milambu kiadi mwinjubo ya leza. Wa muna ne mulanda muka jamufu nandi utula motulu feto tubidi toa mukuba, wane namba. Ne mulombo labine tu, unamulanda muka jamufu watu la kutabuka wonso. Mwanda wonso abatu la lufeto, luiba subu kileko. Inuaye mubulanda wanji, watu didi ila tu. Lonso luadi luakumukwasha. Pene po bantu bamo bari besamba pa mwanda wanjubo ya lezamba. Imilumbu luke mpata ne mabwemene ne bintu byonso bijiko byalambu ilueleza. Ino Yesu weba sapu ilamba. Mafukuwa keya kumeso. Kubionso byo mumwenevi ke kukashia lapo na shadiwe dimo ditenta minifadi kuwabo. Bikabu undulu wabionso. Nabo bamwipa angulamba. Lelo bikafika kiabaka. Iki yukenuka kikalombola kiaba kikafika byabyo. Yesu nandi wane namba. Jumukai, muntu kake mudimbai. Mwanda bantu bavule bakeya batela dishi na diamimba. Amineme shia. Kadimba, kiaba kibafika. Ino, kemu keba londai. Komu konfuana, kebe sambe vya mavita. Nebya tuvuta kanya, kemu kazakalai. Kifuanyi nwemba, biobi abifike bidi diba jinji. Nanshi mfulomine, kei ikafika vokala na vya wukidi wukidi. Fenipa wanena monka amba. Muzo ukalwa divita na muzo mkwavo. Bulovwe bukatamba bulovwe bukwavo. Kukekala kushina kuanshi kukatampe. Nebivu vobyanzala, nebi amba, kumitamba mivule. Kukekala vya kulenga moyo, nebi ukenu bikatampe, bikatamba mulu. Ino nanshi, kumeso kwa binobi. Bakemu panga panga kadi, bakemu kuta, nekwimu kokela mubidie, bya mubifu ilo, bya bayuda. bakemuela mubifungo kadi bakemufikisha kubalopwe ne kubalufusa pamwanda wa ami binobi bikekala kebya kuimusa puisha byonso byomwa mwene ne byomwa imfuene kudiami ino kemukalanga langa ikala kumichima yenu bya kulondolola mubinge mwanda kemuvami wa mwine ngenyi ne binenwa kekukekala bona sha umo wakube musambila ukakokesha kufatanya byo na sha kuibipela mukasambilwa na sha tu na bashenu ne bainenu ne bana benu ne bamusuku benu ne balunda nenu bamo ba mubanwe bakefaibwa bantu bonso bakemushikwa pa mwanda wa ami ino kekukajiminapo na sha tu lunywene lumo lwa kumitwe yenu kankama na ibi yampe emo mukepa njijija bumi bwenu nkana mino kadi fomu kamona Yerusalema wa jokolo kuwa na mavita yuka iyamba pano kasa keko na kanyibwa pende babwa bakekala muntande ya Yudeya bafwanyinwe kunyeme na kungulu boba bakekala mu Yerusalema bafwanyinwe kukata alukamo nibo bakekala muntanda nabo ke bafwanyinwe bo kukatuelamo mwanda akekala mafuku akalubula leza kinongomba byonso binene bisonekwa bifikirile yo maluwa kuboba bakekala nememi ne kuboba bakamusha bana mu mafukuwa mwanda kukekala kinzengele kikatampe muntanda inoi ne bukala bale bwaleza bukasokokela muzo uno bakefaibwa na bipete bakuwa bonabo bakaselwa bumisungi kumizo yonso ba mizo yingi bakanyanta nyanta Yerusalema kufika nkane kumfulo kwa kiaba kiabo benepo kukekala biyukeno mudiuba ne mukweshi ne mungenyenye panopanshi mizo ikashingwa michima ne kuzumba zumba pa mwanda wa lunwa lwa kivula kikatakata kya kalunga kamema ne lwa mabimbi bantu bakafua moyo bakulanga biobia bisaka kufika panopanshi ponso mwanda bya bukomo bya madiulu bikalubakana bene baba kamona mwana muntu wiya mudikumbi na bukomo nentumbo mikatampe kobi kashilula byonso bino banduka imutale mwanda kukulwa kwenu kubafwena bene pa Yesu webela lukindi amba yukilai kumuchi wa kikuyu ne kumichi mikwabo po munanga manye ayo abashilula kushifuka muyukanga kalamba buyobu bafwena iyenkana byanenu fomu kamona bino byonso bike bifika yukayimba bulofwe bwaleza bubafwena ne mulombo la bine binemba lukongo luno ke lukapupo bino byonso kufika mpika diulu nentanda bikajimina ino nkabine nwa byami ke bikajimina po ehe diu mukai ke mukaleka imichima yenu kulemenenwa na byamasobo ne byabunkolwa nkolwa ne kukambakana na byabunobumi kuchinamba difukudia diake mufulumukila kivulumukila mwanda dikabona nkabwa lufimbo pabonso bekele pano panshi ponso talai nka kutala kemukilalai lombai kiaba kionsomba mumone bukomo wa kupanda kubyonso bisaka kufika ne kukema na biyampe kumpala kwa mwana muntu pene pa mwinya Yesu wadufundisha mwinjibo ya leza kekyola waenda kukalala falululu wa impafu. Nyashabwe, bantu bonso badibe ya kunjubo ya leza kumumvwana. Luka, shapita ya makumia vijine ibidi. Difukudi ya masobo amikate ya mpikuwa kwela wangabu amikate, dituelu wa bupake, hodi afwenene. Babi tobo baka tampe ne bafundishi babijila, bio badiba china bantu moyo, badikeba kimbumu wakukwa chila Yesu bamuifa ye. Fene po satana watuela mumuche mawa Yudasa, wadi witu wadi abu isakadi yota, umo wa mubana babu wanga diku mine babidi. Nandi waenda kukesa amba na babi tobo baka tampe, nibia mwadi ya vita bamuinju bo ya leza, mwakuiwa soku edila Yesu. Na babasa angele mpata, bamutanjila kumupa alufeto. Yudasa waitabisha, fene pa kaki imbe kiaba kia kuiwa abilaye, kibu mbo kuyuka mpika. Fende po difu kudiafika, pamosobo amikate yampi kwa kwela wanga wa amikate, edion kado badi watafakana kama mkoko kapake. Yesu watumaba Petro ne Yohana webane namba. Endai muketu longo luele biakudia biapake. Nabo bamwipangulamba. Leko sakatu kalongo luelevyo ikwepi. Nandi we balondolo lamba. Talai. Fuo mukatuela mukibunji. Mukasamba kana mwana mulume umo. Uselele mulondo wa mema. Mulondei munji bo mwakatuela mwa. Munene mwine njibomba. Mufunjiji wakune namba. Le munji bo ya bwenyi. Mwonka di la pake ne bana ba mi babu wanga imu epi. Nanji uke mulombo la njibo imo. Mikatampe ilipanga la panjibo. Nebi anjibo bibuane. Iyamo momu kalongo luela biakudia. Fene epo baendele batana bionso mwonka muiba nenene Yesu. Nabo balongo la bidi wabi ya pake. Fene epo kiaba pakubwana. Yesu waya kashikete pa biakudia neba tumibwa. Weba nenamba. Nadi nsa kile binyinge kudia neno, bidi wabi ya pake inoi, fonki asusukile. Mwanda ne mulombo lamba, kikebi diepo diku wabo, posonkane vyobi kashintuluka, biya ampe mubulopwe waleza. Fene po wayata kito meno, pakufuja aleza webapa amba. Tambula ikino, mwishi ilebano wewonso, ne mulombo lakadimba, kushiluila dialelo dinodi, kikatomepo monka bifa biyampinye bifine, kufika nkane pakafika ulofwe waleza. Kadi wate kuna monka ne mukate, pakupa kufuja aleza watumu nao weba pakane namba. Uno yumbidi wami, ube mupebua longa ina minoke pakumfulu kila. Nekito menena kio walonga nkana bia, pakupa kudia weba pakio kane namba. Kito meno kino, ikifu anukifia kiba mweka pamashi yami, abe mumwangi kila. Ino, talai wakunga wakubangi vya dianami panobi. Ibine mwana muntu ukenda nkamwa tungi ileleza. Ino, ibi amalua kudiewa ukamuaba. Fene po bashila kuifangu labo bene na bene, mwanda wakuyukamba shiyani wa muabo ukalongakyo. Fene po kadibana babuanga balu ile kufata namba. Le yani mubatu ufanyunwe kuikala mukata wetu. Yesu nandi webane namba. Balofwe babikadilanga bantu babo na lufusa. Nebo babe bafikishishi ya lufusa nabo. Batelwa bube balongela biyampe. Inobanwe kena biyapo ehe. Mukatampe wenu ekale pamo wankasampe. Muledi nanji ekale wa mwingidi. Lelo mukatampe iwepi. Iye wa udianyi nasha iye wa umutulila biakudia. Iye wa udia leke amopo. Talai ya miwa gidi umbu katabuenu wa yewa ule tabi akudia. Banu eva dibeke lenami nyeke mubitompi wabiami. Nemu fenami bulofu enkamu ampelele botata. Mukadia nekutoma nami pamo mubulofu wami. Kadi mukashikata pabifona kubikadila visakadi kumine bibidi ya bene isalela. Ha Shimona, Shimona. Talai bidi satana wadiwi musakamba. E mupepe pamo mupepe luanga miseke kuita lula kubifusu. Inonadi na kulombele lamba luita bijolobe keluka kufupo. Pene vananshi nobe voka joke la konji kaka nkamike bana beni. Petro nandi wa mulondolo lamba. Afu mwami kukesha kuenda nobe na shamu kifungo mwini. Shikufu akaji mfuwa nobe tu. Yesu nandi wa mwini na kadiamba. Apetelo. Na kulombo lamba dialelo dinodi kefadidi lenzolo. Abe ukantu na misusa isatu. Amba, kimuyukilepo. Yesu webane na kadi amba. Lelo fone mutumine kwa mpiku wa mukolo. Nansha mufuko, nansha bilato. Le mwabu dilwe kintu. Nabo balondolo lamba. Nansha kimo. Fenefa webane na amba. Panoshapo, yewa udine mukolo asele. Udine mufuko nanji. Asele, ye wakadibone kipete nanji, afotoloje kochi wanji, afotekyo. Mwanda ne mulombo lamba, ikiendelemo kisone kwa kino kifikidile ponji, kine namba. Wabadilua mubanonga bibi, kadi nebyo nsobi ane mbelue, bikafikidile monka. Pende pobana bawangaba ane namba. Afu mwetu, talabi jibipete bibi jibino. Aye nandi amba. Eyo, ibibwane. Fenefa Yesu watambili nebana bandi babuanga, benda ba mulonda, waenda kululu wa impafu monka madi mwika jile kiwili jikiandi. pakufika pakifuko kya wibasa kuilamba lombai kuchinamba mwaka pone na mkutompibwa peni pa wasonsolo kapalampe pelwane diwe na makasadi afika wafuka makalombe amba atata shiusa kile sonsoluele bidi kitomeno kiabia malwa kino kimpite bitupu inonanshi ke muendele po kiswa muchima kiamye hee koso kiobe kilongeke pene po mwikeulu wa mumwekela kamuka nkamika pakule menuwa na bia malwa walomba ne kininga pene pa bianga bia mutamankabu wa mashi kebino kela panshi no paku pakulomba wa imena wa jokela kudivana babuanga webatana balele mwanda badi bafitwe michima pene pa webane namba leo mwanda kamulele langu kai mulombe mwanda wa kuchinamba mwaka fikirwa na bitompibwa pene po Yesu padu kisamba kibumbo kya bantu kya fika Yudasa wa mwa mubana bandi babuanga dikumene babidi yewali wibatangidini wafwena kwa di Yesu kamubumbe biva ine Yesu wa mune namba a Yudasa leko waba mwana muntu kubangi na kumubumba bipa boba bajine Yesu boba mwene byonso byadi bisaka kufika bya pane na Yesu amba afu mwetu letu ibata pena bibete byetu bino pene pa mo wabo wata homungiri wa kitabo mutavuke buka tampe wa mukete kuti kwa mutambo wa kuba kokulume Yesu wane namba leka kubafu watenga kutuikwa wekundafa pene po Yesu wa nena babito baka tampe liba mwadi ya vita ba mwishu bo ya leza ni bakulu ba ile kumuku watabamu leki omu ba ila muselele vipete ne mipi minyina anki opamo na amingi vinta panyikika mafuku onso pona adine enu mwishu bo ya leza ke mwanku etepo ino kiaba kino hiki enu ne kialufusa lwa mfinji pene po bakwata Yesu kebenda nandi baka mtu wala kunjubo ya kitobo mutavuke buka tampe ino petolo ayi wajulondela Yesu kulampe pene pabyo badi babanjile mujilo mubuka tamwa lupango petolo nandi washika taponka kaote na bonso badi bota mungiri mwana mukajwa mumwene kukike kya mudilo ushikete wa mutala so kane namba ne muntu uno nanji wajinanji ino petolo watuna kane namba abe mwana mukaji kimuyuki lepo Kiawe kicheche tu, mutumuka wunandi wa mumu unakane namba. Abe nobo, yumo wa abo. Ino petelo wa londolo lamba. Abe mutu kijifo wa muabo. Habuipi nesa imo ya pita, mutumuka wa waningisha kane namba. Ibine bine tu, unomuntu wa jinanji, muanda imuinenga jile. Petelo wa mulondolo lamba. Abe mutu, kijukile bone kiosa kakune na kine. Pakiaba kionka kiaidi ukisamba kia zolo wadila. Pende pafumu wetu wafunda mugila kwa di petelo wa mutala soo. Petelo nandi wafuluka bia munene fumu wetu mba. Dialelo dinodi, kepa adidile nzolo ukantu na misu saisatu. Pende pa watamba panja kajila tubi ya bulanda. Pende pabantu badi balama Yesu keba mubenge bia mkupila. Pamu kutane kisandi mumeso keba mwifangulamba. Lelo wakukupila iyeni fumika biji kadi bamune nene bishima bya mutonko bivule mpata Hobu akile ke mwinya bakulu ba muzo wa bayuda ne babito babaka tampe ne bafundishi ba bijila baongwila bonso pamo baleteja Yesu kukide chika tampe kyabo keba mwihangulamba Lelo wimeshi yani witu safu ile fobiji Aye nandi weba londolo lamba. Shine musapu ile. Ke mungita bishafu. Kadi shine muipangule nami. Pipangulo kadi. Ke munondolo lapo. Inonanshi. Kishiri ilanka apano. Mwana muntu ukashikata kumutambo wakubo kukulume kwa leza. Mukomo komo. Pene po abo bonse ba muipangulamba. Lelo nanshi wimu analeza. Nandi weba londolo lamba. Iyamo. Nemu analeza. Ponka papa ne namba. Leki otu sakila kadi tumonyi tuku wabo ikika. Tuba umvua na kala batu ebene bia anena. Luka, shapita ya makumia vijine isatu. Pene bukita nko kionso kia imana, baenda na Yesu kwa ambi kafupila hatu. Kwa kufikako, bashilulo kumusambi lamba. Tuwa tene mutu uno, utombo labantu umba. kemu kisonka impalata ya mulopwe mukatampe kesala kadi witela ye mwine bumeshia mulopwe Pilato wa mwifangulamba lewe wimulopwe waba Yuda Yesu nandi wa mulondolo lamba iyamo Bene pa Pilato wa sapuila babito babakatampe ne bibi mbwamba kimwene bona shaki mo kibi muno muntu kya kumubone janakyo Inu abo bane na monka ne buko mwamba Aye uno utombola ngabantu nakufundisha kwanje Walwi dileka muntande yanga dile waenda enda ne muntande ya Yudea pano afika nekuno Pilato byamvone nabia waifangulamba Le uno muntu nashi imwine ngadile Fakuyukamba Yesu tambile muntanda ibikadilwe na mulofo Herode wa mutu makudi Herode nandi byali mafukuwa mu Yerusalema Herode wasangele mpata wakumona Yesu mwanda wa mvwene kalabe samba ya ndi mianda kadi wadu muki imba kala kiaba kilampe kuimona nandi imba alonge kingelengele fenepa wa mwipangula mwipangulo mavule inonka Yesu kamulonde lwelepo Babi topo baka tampe ni bafundishi babijila badi honabo bamusambi lebini ingi. Fenepa Elode ni baso labandi balula kumufunika bika tampe ni kumufutulula. Kwa kufu wa kumufuika kisandi kilumbuluke bamujoke jakwa Pilato. Fenepa mudionka difukudia Elode ni Pilato bafwana mwanda bari muluana. Fenepa Pilato wabu ngile monka babi topo baka tampe ni batangidiji bamuzo. Ni bantu bonso kaiva ni namba. Mwadi mubande tela numuntu, mubasafu ilamba, utombolanga bantu. Inoami na musambija umeso enu, kimumu ene pona ansha ne kimo kibi kubyo mwadi muba musambidila. Ne lode muine nani, kamumu ene pona mambo mwanda wadi, wetu joke jejai. Nankyo numuntu, Kabile po mambo afwanyinwe kufuila. Nashi saka mukufije mfimbo. Peneva mulekelele endele. Mwanda kumwaka. Pamasabu apake Pilato wali wakutulila muntu umo. Ino abo baru la kwela ambila abo vonsofa mwamba. Balabasa wa kuchulefa mwanda wa butombo kibwadi mkivundi ni pamwanda wa kuifa ya muntu. Unopila atabiadi usakanka kulekelela Yesu wa ivangula monga kibumu. Unoabo kofene baningisha kumwelambi lamba. Pene popila atawewa nena monga musa sawabu satuamba. Le kibi kine kia longele, igika. Ami kimumu ene pona shane kimo kibi. Kia fanyinwe kufuida. Pano saka, kuku vijie mfimbo, bene pa mule kelele, endi. Ino abo ba ningija nka kumwela ambila gini ingiamba. Osonga Yesu akumwe kumusalamu. Osonga Yesu akumwe kumusalamu. Osonga Yesu akumwe kumusalamu. Pene pombile ya boya, Yani kenya Pilato. Nandi wakitilanka mubadi balombela mwa. Wakutulele ye wa muntu basa kile. Wadi mukifungo pa mwandu wa butomboki. Ne wa kufa ya muntu we bafa Yesu amba. Baka mulonge mubasa kila. Pine popo badi kebenda na Yesu. Basamba kene muntu umo mwine shilene. Dijina diandi Shimona. Wadi wia kumadimi. Bamu kuata. Bamu tuika musalaba mwanda wa kusele jako Yesu kunyuma. Kibumbo kikatampe kya bantu kyali kilonda Yesu. Ni bana bakashifo benda bamujila bayoyokota. Yesu walamukila kobadi kaiba ne namba. Bana bakashiba mu Yerusalemu. Kemu kinjilai. Mwidile bana webe. Kadi dilai. Kenu bana. Mwanda mafuku wa kayanga. Oba kane namba. Badiese ibangumba bamafuke abutwile ba bamabele ka mwishe ba ko bakanena bantungulumba mwitu ponene ne kutungulumba mwitu finye Mwanda, shia balonga muchimu bishina mino. Lelo kumuchimumu, kena manyi. Pene po bale telekon kakadi, bantu babili, banonga bibi. Ambaba ifayu famone Yesu. Po bafikile kukifuko kitelu abu kabamba kamutwe. Papopa Yesu kumusalabo. Kaji nebo babanonga bibi nabo, kuyabo misalabo. Awukumuta mu wakubo kukulume kwa Yesu, aunandi kuwa kubo kukukashi. Pene pa Yesu wanenamba. Atata! Ibalekele! Mwanda keba yukilepo! Kyo balonga! Aboba, tabivu alwabi andi mububale makuya benyabi. Kwa ajile bantu bavule, badi batala. Pene po mafu mbaba Yuda, kebe musepa na kibe nguamba. Wajufu anjisha koba hangi. Vanjishe vijine ya ye mwine, shieme shia mutongwe waleza. Basula nabo baadi kia mubenge kibengo, baamufuena baamufa mema abifa bia vinye bisoso mejie, keba mune namba. Haha, chivu imule kwe wawa Yuda, uifanjishe ya ye mwine. Penepo baale mbele pangala pa musalaba wandiamba. Unowu, imule kwe wawa Yuda. Penepo wamo wabo wabanonga bibi wadu yela kumusalabu, nandi, kamutu keamba. Lelo, ke wimeshia vo, ha? Wifanjisha wa mwine, witufanjisha ne batwe. Inamuku wabu wa mutofeka kamune namba. Lelo kwa kaminwe foleza. Ave nove vyodi mumalu wa monka. Batwe kususuka kuno kuitufuanyinwe. Mwanda tuwa tambula kyo tufuanyinwe. Mwendele vilongu wabietu. Ino aye kalongele kukivi na shakimo. Pende po wanina Yesu amba. A Yesu. Umfuluke po katuela. Mubulopu ebobe. Yesu nandi wa mulondolo lamba. Na kusafu ila bine tu. Dialelo dionka, ukekala nami, mupaladisa. Juba po diadi kedi fika mumitwe, dialekele kutema. Findi ya samba kana muntanda yonso, kufika nkani fansa isatu ya kiolwa. Kisandiki ya kukalangani ya kiadi kiyeje, mujubo ya leza nakyo, kiasandika pabuka tantua. Pende po Yesu waningija diwi dika tampe amba. Atata, natula, muya wami, umakasa, obe. Pakupu wakuni nena vya, watula muya. Mwanda vita mwine loma nandi, famwene mubi alongele, watumbija le zamba. Ibine vine, unomuntu wajimoloke. Kadi baba bantu baile bibumbo po bamwene mobi alongele bajoka benda be papa ino balunda ne Yesu bonso ni bana bakaji baile kumutwala kutamba konka kungadile badi be manyine kulampe batala kadi kwadi muntu umo dijina diandi Yosefa wa mukibundi kya Bayuda kitwa diabu adimate wadi muntu muyampe moloke wadi kuluhile kuya kwa bulope bwaleza kadi wadi umo waba mukide chika tampe, inuaye kaita bije po biane ni bako wabo, ni bioba longele. Waendele kwa Pilato kukamulo mangi tu ya Yesu. Fenefa wakatu kishayo kumusalabu, waifombela mukisandi, wakei tuila mumuta wadi mukolwe mudibwe, mwadike mwashikilwe muntu na shaumo. Mwadi mudifu kudi longolo luanga biadi ya sabado. Nidi ya sabado nadyo, diadi kedisa kikuwa lula. Pene huwa mana bakaji ba ile ne Yesu, batamba kugadile, balondele Yosefa, bamona ne muta mwine, kadi batale ne moba batu udilengitu ya Yesu. Bajokela kwabo, kukalongole la manji ne malanji akumushinga. Kemudifu kudia sabado, bakokolo kwa monka mwadi mwende le kijila. Luka, chapita ya makumi ya vijine ina. Kemudi ayenga lubanga buwe. Bana baka jibaendele kumutaba selele manyi ya malanji oba longo luele. Batana diweke lilu ndumuine kulampe ne kukibelo kia muta. Na abo batuele lamo, inoke batene mopo ngitu yanfu motu Yesu. Kebe mene, nema kufata kenyamu ibabulua. Ambaba tale, bana balo meba bidi bafuelebi. Kelema, kebe mene pabuipi na abo. Inu abo biba kwetue na moyo na bia, keba talenka fanshi. Bana balo meba, pane namba. Kwanda kamu kimba muntu mumi mbafu. Muno ye mutupuye, kwa sanguka. Vuluka imuwa yumusafu idile padi nenu, munga dileye amba. Kifangino ya midi mwana muntu, apano ya kubantu wabi. Baka mpope kumusalabu, pende pa mudifu kundi ausatu, akasangu kemulufu. Pende ponabo, bavulukididila bieba nene Yesu. Batamba mumuta, baenda kukasafu ilabana babu wangadiku mine umo. Nebonso bako abo, bionsovia. Bali ba madia wakuma gadala, ne jane, ne madia ina ndia Yakoba, nebana baka shibako abo, bobadi nabo. Bakasabu idile batumibwa lusango luno. Enka batumibwa balangi lemba byo badi bebasapu ilabya ibya kinenenene bitubu kebe beta bijevo. Ina petelo wa imana kajeme na lubilo kumuta. Pakufika wabandamina mo wa munanka bifeta bya bisandi. Pakupa wajokela kwandi wenda wana mu byafikile. Penevo mujonka difukudia. Bana babanga babidi bari benda ku kibunji kitwa buwe mause kyari ku kilometre 11 omo kutamba ku Yerusalemu badi benda besamba byonso byafikile badi benda besamba bafatana Yesu mwine wafuena kaenda nabo inonka meso abo hadi nkabwa meba pute keba muyuki lepo fini pa Yesu wepangulamba lelo ibika byo mwenda mwifatenya nabo bayimana ne michi mafututu. Penevo umo wadi witu wadi abukele opasa kamuifa angulamba. Le kabe kasuku mu Yerusalemu kayukile bino biafitile mo mumafuku wa Noa. Ayi nendi webe pangulamba. Le ibika. Bamulondolo lamba. Ibi ya Yesu mwine Nazarete. Wadi mufumiki mukomo mukulonga bingelengele. Nemubine enua kumeso aleza ne abantu bonso. Babito mwa katampe ne batangidizi betu, bamukutije, bamutungila lufu, peneva, bamufoba kumusalabu. Batu etu aji tukulufilemba, iyaye ukanyongolola muzo wa isale. Ino jalelo jinoji, kejifu kujawu satu binobi kashabi afikile. Peneva wana wakajiba mo, bamukitango kietu nao. Kajibajia abetu wanyishia vika tampe po bajia baka ilela jalelo kumuta. Keba tene mwopo ngitu yanji. Abajoka kuitu sabu ilamba. Bamuike ulu bajia abetu mweke lako. Abetu sabu ilamba kemumi. Kajibalunda netu bamona abo abaendako. Abata anankamu ajimu wetu sabu ijila bana bakaji. Ino aye keba mumu enefo. Penefa Yesu webane namba. Ah. Bano eba mpiku watu nangu, bamichi mailema pakuita bijia bionso bia lombu eleba fumiki. Lelo keki adipo kimufu wanyinwe meshia asusuke bidi, pene bakatu ela muntu mbo yanji. Pene pa weba shintulila bionso bia mule mbele mubiso nekwa, kushidulila nka kumikanda ya Mosesa kuendelene kumikanda ya bafumiki bonso. Huwa fikile kubwipi nekibunji kwa badi benda, Yesu watompa kupita famo. Bwa wenda kulampe, ino abo, bamuni ngilamba. Shika tabiji netu, muanda juu wa kedi sake kufona, bufuku bubafwene. Nandi watuela wa shikata nabo. Paku shikata kudia nabo, watikuna mukati wafuja leza. Paku wakuchumu nao webafa. Ponkafa, meso abo ebakutuka, bamu yuka, aye nandi webashimina. Pende babashirula kuisa kuilabo bene na bene amba. Lelo faji wisamba netu mwishinda witushintulu ila bisone kwa. Ketu wajivo tuba nivu wanamichi mayetu itema nkabu wa mujilo. Honka na honka, baimana keba shoke la ku Yerusalemu. Hakufika, batana bana babuanga diku mine umo. Mbongudi ilepa mwoni bana babuanga baku wabo. Badi wasapulamu. Ivine vine mfumu wetu wasanguka. Wajua mweke la Shimona. Fene pabo nabo wivasafuila bionso bieba tene mudishinda. Nibaba yuki ilefadi uchumuna mukati. Fene pupo badi bakisamba Yesu aye mwine wa imana mubuka tamuabo. Webe munamba. Ndoe yenu. Inu wabo bakwa tamoyo neluza kalo. Keba langamba tuwa mwini kikuti. Ine yose weba ne namba. Le ikika kio mubabe se mukila nankyo. Le kio mwifatenya mumichima yenu ikika. Talai makasami nebinyanchilo biyami iyami watu. Tengei mumone. Mwanda kikudi kekidivone muinta nebikufa. Momu vamwe na navyo amimu. Pakufa kuiba nina nabia, weba lombola makasandi nebinyanchilo biyandi. Ino nansha, keba kukeshepa kuita vishabukidi bukidi, inoko basa angele vika tampe, keba ana nekwana. Aye nandi webe pangulamba. Le mudi nebi akudi hapa no. Na baba mufa kipindiki ya muita walui kikangi. Watambula kadi ya baba mweni. Pakufa weba nenamba. Talai, iya biobi nobi, bione musapu idile pona dinenu. Bion sobi ane mbelue mumukanda wabishila wa Mosesa. Nemu yaba fumiki, nemu ngimbu ya mitoto bibafikidila. Feni pa wabafane ngeni ya kuifanisha biso nekwa, kaiba nenamba. Emoki ale mbelue mba. Meshia ukamo na vidibi ya malua, fene ba ukasangu kamulufu mudifu kudia usatu. Kadi, kifuanyi nwemba, basapule mudishi na dianji kumizo yonso kwa luilankamu Yerusalema, kuiba lombola, balamuke famichima, balekelu webubi wabo, banwebo, mwitu mwonyi tuwa abyo. Amimuine, kemu tumina kioki aki ala ile tata, pano kashikate ividi, mu Yerusalema posonkabu komu wa mulu butukile fomudi. Fende pa Yesu waendele nabo panja pa kibunji kufikankani kubuifi na Betani. Kuine kwa waulela makasa mulu kaye besela Jesu. Padu kibesela washiangana nabo wate kuinua mulu. Abo nabo keba mutota bashokela ku Yerusalema nesanga jimika tampe. Badi bongwila mwishubo ya leza bitachibionso batendela leza.